Alnımı secdeye koydum, ağladım. Bu aciz canımı Hakk'a adadım. Dünya yalan imiş, er geç anladım. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Dünya yalan imiş, er geç anladım. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Serdim seccademi kızgın çöllere. Aktı gözyaşlarım döndü sellere. Deva olamadı gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Deva olamadı gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla.